10 uur, dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. De overleden Braziliaanse voetballegende Pelé wordt maandag herdacht met een waken en een dag later is de uitvaart. De herdenkingsdienst is in het stadion van de Club Santos, waar hij vrijwel zijn hele loopbaan speelde. De regering van Jair Bolsonaro, die nog een aantal dagen president van Brazilië is, heeft 3 dagen van nationale rouw afgekondigd. Pelé overleed afgelopen dag op 82-jarige leeftijd aan de gevolgen van darmkanker. Het schip dat sinds vorige week voor de kust van Zeeuws-Vlaanderen lag vanwege een bommelding is in het geheim naar de haven van Antwerpen gevaren. Het containerschip was onderweg van Senegal naar Antwerpen, maar mocht daar niet aanleggen vanwege een dreigtelefoontje. Het schip zou volgens de beller worden opgeblazen als het zou aanmeren. Afgelopen dag is het schip dus in het geheim toch aangemeerd en het onderzoek is gebleken dat er geen bom aan boord was. De Nederlandse politie onderzoekt nog wie er achter het dreigtelefoontje zit. Door een technische fout hebben bijna 2400 kinderen van ouders die de dupe werden van de toeslagenaffaire nog geen financiële compensatie ontvangen. Deze groep had in november een brief gekregen dat ze het geld dit jaar nog konden verwachten. De Belastingdienst had het geld op 23 december willen overmaken, maar dat is niet bij iedereen goed gegaan. In totaal is aan 70.000 kinderen een geldbedrag toegezegd als compensatie voor het feit dat ze vanwege de toeslagenaffaire zijn opgegroeid in armoede en te maken kregen met gezinsproblemen. Modeontwerpster Vivian Westwood is overleden. Westwood was een van de grootste Britse ontwerpers. Ze was een icoon voor het punk- en new wave-tijdperk in de jaren 70 en 80. Vivian Westwood was 81 jaar. Het weer op de meeste plaatsen droog vannacht bij 4 tot 6 graden. Overdag eerst droog en soms zon. In de middag neemt de bewolking toe en gaat het regenen. En aan zee is er kans op zware windstoten. Het wordt 8 tot 12 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Afro Tros. Ga je gang. Hoe ga je dat... Sorry. Kijk, het is niet moeilijk, hè? Nee. Gewoon voorlezen en dan neem ik het daarna over. Okay. Ja, kan ik gewoon beginnen of niet? Ja, ja. Maakt niet uit, toch? Ja, ja, begin. Okay. Je kleding is als een bossenbol. De buitenste laag is het donkerst. Naar binnen toe wordt het steeds lichter. Mijn moeder had het wel leuk gevonden als ik homo was geworden. Dat is geworden, was geworden. Oh, was geworden. Is... Okay. Was geworden, maak ik er nu. Was geworden. Ja, ik denk dat ze nog steeds leuk zou vinden. Ze is er niet meer. Maar. De vijand van stijl is angst. Gebrek aan durf. En dat wordt verpakt als gemak, vaker nog als desinteresse. In de toon van, ik vind het belangrijk dat het goed zit. Gespeelde nonchalance. De future mag dan female worden. Het heden is stevig in handen van mannen die zich nog jongens wanen. Het geeft een aangename sensatie om aan het papier te voelen. Met je vingers over de cover te glijden en te denken... lekker, er zit een ribbeltje. Textuur. Het binnenhof is overgenomen door de jongensman in t-shirt. Dit is de hartslag van Arno Kantelberg. Hij was hoofdredacteur van Esquire en National Geographic. En nu schrijft hij voor de Volkskrant. Je kunt hem zien achter de desk van RTL Boulevard. En hij heeft zijn eigen online platform ModMod. En als stelpastoor des vaderlands geeft hij gevraagd en ongevraagd steladvies. Weinig mensen die zo vol liefde over kleding kunnen schrijven als hij. Of het nu gaat om de geschiedenis van het mannenpak, de witte sok, de teloorgang van het leren bikerjack of de zichtbare bibs van Thijs van den Brink. Misha. Een echt gesprek op het ritme van je leven. Fijn dat je er bent, Arno. De zichtbare bibs van Thijs van den Brink. Wat zou er nou als eerste uitgehaald worden? Ik dacht al dat je de zichtbare bibs van Hugo de Jonge zou noemen, want die is nog zichtbaarder. Oh ja. Nee, ik was wat stukken van jou aan het teruglezen en toen moest ik heel erg lachen om een bespreking van de kleding van Thijs van den Brink. Ja. En even kijken, ik heb het hier opgeschreven. Voor een EO-beambte etaleert heer van den Brink behoorlijk wat zichtbare bibs, die hij wel veilig verpakt, namelijk in een spijkerbroek. Want het jasje was te kort, hè? Het jasje is te kort, ja. Thijs, het jasje is vaak te kort, ja. Vind ik. Want leg het nog één keertje uit, de bossenbol. Oh, de bossenbol, ja, ja. Ter zake, heel goed. Ja. Even de basisregels erbij, ja. Hè? Ja, die is eigenlijk vrij simpel. Je moet wel het concept van de bossenbol kennen, hè. Dat is een gevulde chocoladebol met slagroom. Caloriebommetje uit Den Bosch. En het is, ja... Dat werkt in kleding precies hetzelfde. Je moet die bossenbol ook niet. Je moet niet donkere chocolade en een witte. Of die donkere slagroom en een witte aan de buitenkant. Dan werkt die ook niet meer. Nee. Dat is bij de kleding ook. Dus de binnenste laag van je kleding die je draagt, je overhemd bijvoorbeeld. Die is het licht van kleur. De buitenste laag, dus je gaat steeds verder. Je draagt een vest en daarna een jasje. Die wordt steeds donkerder. En in principe is dan vaak je das het donkerste, je stropdas. En ja, vraag me niet wat daar nou de wetenschappelijke onderbouwing van is. Die heb ik ook niet. Maar het werkt wel. En dat, ja, het werkt. Ja. Het is mijn ontdekking. Dus die bossenboltheorie is ook, dat wordt mijn woord. En ik hoop daar ooit mee de vandalen te halen. Nog niet gelukt? Nee. Kans is niet zo groot, denk ik. Maar ik hoop het wel ooit. Ja. Ja. En omschrijf even hoe jij zelf nu gekleed bent. Het is wel helemaal volgens bossenbol, ja. Toch? Ja. Even kijken. Ik heb een vrij simpel. Een wit overhemd. En een beige. Ja, het is een beetje beige. Duwt een beetje grijs camel. Ja. Het is wel van een hele boterzachte stof. Dit kun je echt zo op je beschuitje smeren. double-breasted jasje en een bijbehorende broek, zoals het heet. En een sjaaltje. En de schoenen? Schoenen zijn bordeaux-rode, aubergine-rode brooks. Normaal zou ik hier loafers onder dragen, maar het is het weer er niet naar. Hè? Want als jij 's ochtends voor je kledingkast staat, is dat een moment waar je van geniet? Nou, ik kan genieten van het moment. Ik bedenk vaak, ik word op vaste moment in de nacht. Dat krijg je als je, dat heeft de ouder wordende man, word je wakker. Oh ja, plasjes doen. Voor de sanitaire stop, ja. Inderdaad. En dan, voordat je slaap valt dan. En dan bedenk ik, oké, wat heb ik morgen ook weer doen? En dan denk ik, ik heb zoals nu bijvoorbeeld, moet ik om kwart of tijdstip bij Misha zijn. En dan bedenk ik hoe ik me daarop voor ga kleden. En daar heb ik aardigheid in om dat te doen. Dat bedenken. En dat duurt niet nooit lang hoor. Maar, En hoe gaat dan die beslisboom van, oh, je weet dat je bij mij moet zitten? Ja. En wat heeft dan de doorslag gegeven voor dit pak? Het is, even kijken. Ja, dat is een goede vraag. Alles op gevoel. Soms is het simpeler, want dan weet ik moet naar een gala of dan is er een black tie dresscode, hè, dus dat. Maar het is, ik bedenk meestal, het heeft ermee te maken wat ik gisteren aan had of de laatste keer dat ik je zag, dat denk ik dan wel. Stel, ik was gisteren ook bij je geweest, zou ik nu niet hetzelfde dragen. Nee. Maar ik denk dan waar ik me lekker in voel. En dat is een beetje waar ik me prettig in voel. Of misschien dan eerder waar ik misschien een 2 centimeter in groei. Dat zoek eigenlijk. Dat is de transformatieve kracht van kleding. Iets wat jou meer kracht geeft. Eigenlijk wel. Ja. En hoe zou je mijn kleding omschrijven? Want dan heeft de luisteraar ook meteen een beeld, hè? Van, die ziet ons dan voor zich. Gewoon een basale beschrijving. Ja, ja. Je draagt een vrij strakke kokerrok, volgens mij. Ja, ik zie nu alleen de bovenste 3 centimeter. En een hele strakke witte blouse. Ja, ik twijfelde even. Ik had ze wel gezien. Maar ik begon eens twijfelen naar panterprintje was of heb je enkel laarsjes. Ja. En hoe zou je deze stijl omschrijven? Dit is sexy secretaresse, zou ik zeggen. Oh ja. Dat bedenk ik nu, hè. Ik heb er verder geen vaste. Alleen de bril ontbreekt dus nog, hè? Dat vind ik jammer dat je niet. Want dit doe je eigenlijk ook natuurlijk in de Volkskrant, in Volkskrant Magazine. Het beoordelen van de kleding van mensen. Ja. Wat zou je hier dan als kritiekpunt opleveren? Nou, kijk, dit klinkt alsof ik me vrijpleit, maar ik doe alleen maar heren. Ja. Waarom is dat? Omdat ik minder verstand heb van dameskleding, dat is het ook. Ik kan daar minder. Ik mag graag een soort van historische context om het een beetje te duiden. Dus ik doe alleen maar de heertjes. En omdat ik. Kijk, ik ben zelf een heertje. Dus ik zit, zeg maar, we zitten in dezelfde. We spelen op hetzelfde veld. Hetzelfde speelveld. Soms wordt me wel eens gevraagd: kun je ook vrouwen? Maar dat doe ik eigenlijk nooit. Ja. Ik weet het echt niet. Ja, als je mij nu zou vragen om jou te beschrijven. Ja, netjes. Netjes, ja. Maar dan zit ik al te zoeken naar woorden. Ja. Op de een of andere manier. Ja, je kijkt er ook een beetje bij alsof je gaat zeggen kleurloos. Oh, nou, dan kijk ik anders dan ik denk. Dat is zeker niet. Oké. Nee, helemaal niet. Nee. Laten we het nou hebben over de witte sok. Waarom heb jij zoveel liefde voor de witte sok? Nou, dat is een. Dat is deels is dat een gemaakt, omdat ik. Die witte sok, dat is echt een taboe. Hè. Dan is vooral de Nederlandse. De witte sportsok. Dat is gewoon synoniem te komen staan. Uit de mond van vrouwen voor een type Nederlandse man. En. Gedegen, saai. Saai. Ja. Ja, het is een soort. Ja. De witte sok zit, zoals dat heet, in de hoek waar de klappen vallen. En een witte sok is ook Gene Kelly, is ook Michael Jackson, is ook John F. Kennedy. En ik ook. Ik draag ook witte sokken. Dus ik wil die witte sok uit die taboesfeer halen. Maar ik wil hem vooral weghalen bij vrouwen die dan in damesbladen of op feestjes na het gieten gouden lauwe witte wijn zeggen. Ja, dat kan eigenlijk niet meer, die witte sok. Ik wil vooral hun het brood uit de mond stoten. En wat zijn nou dingen, want mode is natuurlijk iets wat continu verandert. Wat zijn nou dingen die jij zelf ontzettend mooi vond jaren geleden en dat je nu denkt van nee, dat kan gewoon echt niet meer? Ik vind overigens dat op zich alles kan, maar mijn smaak verandert ook. Mijn jasjes tegenwoordig die waren 15 jaar geleden echt veel strakker en slanker gesneden. En ook broeken, dat draag ik nog maar wijd. Vind ik prettiger zitten en ik vind het ook mooier. Hoge taille. Dus dat trek ik nu bijna niet meer aan. Een echt gesprek op het ritme van je leven. Met Mischa Blok. En mijn gast is Arno Kantelberg. En dit zijn de reacties die je krijgt op social media. Die Arno Kantelberg kan in ieder geval niet praten of presenteren. Zich kleden ook niet echt. Waar bemoeit die kerel zich mee? De stijlpastoor Arno Kantelberg zal er maagzuur van krijgen, vermoed ik. Voor mij is Arno Kantelberg een reden om weer te gaan roken. En dan bij RTL Boulevard zogenaamd medelijden hebben met mensen die niet rond kunnen komen. In je cashmere trui. Kan Arno Kantelberg ook een zin normaal uitspreken? Ik moest even aan hem wennen, maar nu kijk en luister ik graag naar Arno Kantelberg. De stijl van de schrijver door Arno Kantelberg is een delicatesse. Een verrukkelijk tussendoortje voor de fervente, literaire lezer. Hashtag Arno Kantelberg. Valt er mee, hè? Ja, toch? Je had zelfs bij Sander de Kramer, wat toch een soort Major Boshart 2.0 is. Ja. Die had zelfs lelijke opmerkingen. Want ja. Ben je iemand die na afloop bijvoorbeeld van RTL Boulevard gaat kijken van wat wordt er gezegd over mij? Op Twitter bedoel je, denk ik, of niet? Ja. Nee, ik zit niet op Twitter, ook vrij bewust hoor, om dit soort... Dus nee, dat zie ik niet op Instagram. Er staan soms reacties zonder posts van mij. Maar ik moet wel weinig. Instagram is daar ook niet het podium voor. Hè? Nou, er zit veel liefde toch op Instagram? Ja, heel veel. Ja. Mensen sturen me wel eens een link van Twitter door. Dus dan zie ik het wel eens, ja. Ja, want dat is natuurlijk een soort van gevaar als je jezelf ook presenteert als de stijlpastoor. Ja. Van, je hebt toch een soort van geheven vingertje. Hè? Van maar dat kan niet en dat moet anders. Ja. En dat mensen denken van ja, dat bepaal ik zelf wel. Ja, nee, het is meer hier. Ja, dat is niet helemaal de toon. Kijk, ik zie niemand in de knieën. Hè. Dat doe ik in mijn cursiefje in de Volkskrant, hè, waarin ik inderdaad dat is de heertje bespreek. Hm? Of op tv bij Boulevard ook niet. Ik zie nooit iemand in de knieën. Dus echt malicieus ben ik niet. Maar ja, daar zit een enorme bak is afgunst, denk ik het wel eigenlijk. Van mensen, als je überhaupt op tv komt. En dat verzamelt zich dan gelukkig maar misschien eigenlijk op Twitter. En daar ontkom je ook gewoon niet aan. Maar even op je vraag. Ik ben me wel van bewust dat als je zelf oordeelt over anderen, over hun uiterlijk, want dat doe ik. En meer is het ook niet, hè. Dan, dus ik leg mezelf voor mezelf ook wel die lat hoog. Ja. Dat doe ik wel. Want bij je rubriek in die Volkskrant reageerden de bekende Nederlanders dan ook wel? In het begin was dat, ik doe het al jaren, was dat wel. Dan kon ze ook wel echt pissig zijn. Dat is eigenlijk helemaal niet meer. Maar het is wel dat ik zelden ergens... Nou, ik moet niet overdrijven, maar ik kom vaak ergens... en dan zit daar, of een bekende Nederlander... of in een tv-programma of in een radioprogramma. En ik denk dat 9 van de 10 zegt... ik heb vanochtend wel even nagedacht over wat ik aan ging trekken. Ja, doe ik elke dag. Dan denk ik wat ik aan ga trekken. Dus. Ja, je bent toch een soort van post-it voor mensen van... oh ja, ik moet wel eventjes goed... voor de dag komen. Ja, ja, het is nou niet dat ik als stel de jihadist door het leven ga. Maar ja, het is wel, ik kijk er wel naar. Ja. En welke bekende Nederlander was het kwaadst? Ik vergeet nou, dat is heel onaardig van me. Dat doe ik niet nu bewust. Maar dit is wel een leuk raadspelletje. Was het tv? Was het radio? Ja, het had altijd tv. Altijd tv. Nou, even kijken. Nee, Jan Roos was heel kwaad. Ja. Maar daar heb ik dan al waardigheid in. Ton Elias was heel erg kwaad. Oud-politicus. Ja. Daar heb ik dan ook aardigheid in, want dat is een nare man. Wat had Jan Roos verkeerd gedaan qua kleding dan? Nou, dat was heel veel verkeerd. Ja, ik weet, hij had een soort van cowboyhoed en een stoere leren jack. En daarna onder een hoodie. Filemon Wesselink, dat weet ik ook nog. Ik weet dat omdat die hebben zich alle drie over uitgesproken. Dus daarom weet ik dat. En die ene die ik nu zoek... Hij presenteerde ooit het Jeugdjournaal. Oh. Mensen die het weten, die kunnen inzenden. En hij had piekhaar. Flotte man. Ja, ik had een stukje over zijn kleding geschreven. Hij had voor mij een gebloemde blouse aan. Ja. Bij Omroep Max. En toen... maar goed, ik schrijf die stukjes weken van tevoren. Dus er stond die dag in de krant. En die maandag, zaterdag in de krant, die maandag op werd ik gebeld door het programma dat hij presenteerde door de redactie over wat ik vond van het nieuwe politieuniform. En ik realiseerde me niet dat hij dat presenteerde. En dat daar afgelopen zaterdag, dus 2 dagen eerder, dat stukje in de krant had gestaan. Want dat had ik al weken eerder geschreven. Dus ik kom via de telefoon in de uitzending. En hij begon echt, ik denk dat ik eens in een politieuniform. En daarna ging hij op mij los. Ik denk, wacht even, heb ik iets gemist? Ik snapte het ook niet. Het was ook heel wonderlijk, want het ging niet meer over dat politieuniform. Hij heet Frank. Nou, wat erg dat ik het niet weet. Dat klinkt onaardig en dat bedoel ik eigenlijk helemaal niet. Toen heeft hij s'avonds wel via de app, weliswaar, tekstberichtjes en excuses aangeboden. Ah. Heerlijk. Ja, wat maakt dit geluid zo? Dit is het geluid van mijn moeder. Fijn is het geluid van de naaimachine. En van mijn vrouw ook. Want mijn vrouw zit ook wel eens achter de naaimachine. Weinig, jammer genoeg. Want ik vind het echt een zalvend geluid bijna. Omdat het aan mijn moeder doet denken. Want die zat vroeger heel vaak achter de naaimachine. En in het verlengde daarvan zat ze ook te breien. En te haken met die kleine haaknaaltjes. Het getik. Dus dat heb ik hetzelfde. Mijn vrouw breit helaas niet. Ik zelf trouwens ook niet. Ik wil me altijd nog een keer leren, maar ik kan het niet. En wat maakte je moeder dan? Nou, ze ook wel tot mijn verdriet, want dat moest ik dan dragen. Ik herinner me nu een felgele, citroengele spencer. Maar sjaals, wintersjaals, echt alle wanten, truien, spencers. God, die gele spencer. En haken, bedspreien. Want je zei aan het begin, mijn moeder had graag gezien dat ik homo was geworden. Mijn moeder die hoopte dat ik mijn oudere broer, die was het niet. Ja, ik ook niet, maar die zei op een gegeven moment... van ja, jongen, als het is, kun je het wel zeggen. Ik zeg, ja, maar was ik hier, weet ik, van 14, 15. Ja, maar het is niet zo. Nee, maar het is niet erg, kun je maar zeggen. Ik zeg, ja, dan weet ik wel dat het niet erg is, maar... want die was, die had dat klassieke beeld van de gezellige homo. Die had niks leuker, fijner gevonden dat ik een gezellige homo was. Dat ik kapper zou worden. En dan, in het dorp, ze keek ook aan de Jos Brink. Was een groot fan van een kapper in het dorp, Dirkje. Heette die. Nou, dat vond ze, dat was het hoogtepunt van haar maand. Dan ging ze naar Dirkje. En dat was een hele klassieke, gezellige kapper. En als kind kreeg jij je stelgevoel mee van je moeder? Nee. Nee. Nee. Wanneer kwam dat? Gevoel of die liefde voor kleding, voor mode? Ja, dat is een beetje geaccelereerd door... omdat ik hoofdredacteur werd van Esquire in 2003. En dat was de best geklede manverkiezing. En dan ging je naar de modeshows in Milaan, Parijs. Dus dan pikte dat een beetje op. En ik had dat, er was wel een beetje latent... ik had er altijd wel smaak in. Sowieso, in mijn jeugd, ook vriendjes, we waren er wel mee bezig ook. Hè? Met de pijpjes oprollen van de spijkerbroek. Een dubbel polo kraagje, we waren er wel mee bezig. En je gaat ook door die fases. Ik was ooit disco en daarna was ik ska. En dan vond ik een beetje alternatief. En dat kleding speelt daar een rol in al die subculturen. En muziek en kleding, muziek en mode gaan in die zin hand in hand. En dat vond ik altijd leuk. Daar had ik altijd aardigheid in. Waar droomde je van als kind? Ja, weet je dat ik dat eigenlijk... Ik denk dat ik niet zo heel veel droomde eigenlijk. Van wijdse vergezicht of zo. Of de wereld bevaren. Ik denk dat ik dat... Nee, dat heb ik eigenlijk nooit zo gehad. Ik heb ook nooit heel veel ambitie Althans, wel in wat ik doe, maar nooit wat ik wilde bereiken. Dat is wel makkelijk. Ja, er is een. Ik heb daar wel eens over nagedacht. Kijk, ik kom uit een klein dorp, uit een bijstandsgezin, met een alleenstaande moeder. Mijn moeder is heel vroeg weduwe geworden, weduwvrouw. Ik was 3 toen mijn vader overleed. In een klein dorpje, in een arbeidersomgeving, of hoe zou je dat moeten noemen. En van alle kinderen bij mij uit de straat, die wonen of in het dorp nog, of die, zoals mijn broer woont, een dorp verderop, zijn allemaal dicht bij huis gebleven. Dus het feit dat ik wegging alleen al, ik ben gaan studeren in Tilburg en daarna gaan werken in Amsterdam, dat was al een prestatie op zich. Om weg te komen? Ja, ik hoefde niet dat ik daar mijn best voor hoefde te doen. Dat bedoel ik eigenlijk niet zozeer. Maar nee, laat ik al zeggen, de overbuurvrouw die was dan trots op me dat ik studeerde. Dus dat is een jongen uit de straat die studeert. Of de buurvrouw. He, dan is zo'n straat is daar. Dan ben je de local boy who made good. Mm-hmm. Ook al het enige wat je doet is je woont in een andere stad. Maar dat was er. Dus ik heb zeg maar van huis uit geen enkele ambitie opgelegd gekregen. Integendeel, eigenlijk het feit dat ik alleen al in een grote stad ben gaan wonen was al voldoende om als prestatie. Dus ik heb ook nooit enorme dwang gevoeld of een verplichting of druk. Bij mezelf ook niet. Het was al snel goed, eigenlijk. En heb je dat nog steeds? Ja, enorm. Ja. Ja, nee, ik koester over die rol wel van de local boy who made good. Maar dat vind ik een hele mooie rol om te hebben. Maar eerder omdat, dat geeft een soort van rust in de kop of zo. Iets dergelijks. Tegelijkertijd, in wat ik doe, ik wil wel de beste zijn in wat ik doe. Dat wel. Maar ik zei, makkelijk. Omdat dan ben je natuurlijk best wel snel een gevoel van tevredenheid. Ja. Heb je dan. Ja, klopt. Ben je nu helemaal tevreden met wat je doet? Ja, maar ik denk wel, zou er een keer een afrekening komen. Van wat? Van iets of iemand die tegen me zegt, je hebt er niet alles uitgehaald. Oh. Op die manier. Omdat ik ben met je laks. Met je lui aangelegd ook. Het gaat allemaal wel een beetje vanzelf. Dat iemand zegt, je hebt wel beter je best moeten doen. Moet je dan ook dit kunnen doen, dat kunnen doen. Ik heb ook nog nooit ergens gesolliciteerd. Soms denk ik wel eens dat ik moet niet wat actiever worden of zo. Als een soort plichtsbesef. Nou, ik kan me wel voorstellen dat dat een angst is van heb ik er alles uitgehaald, inderdaad. Je wil er wel alles uit hebben gehaald, ja. Als je terugkijkt. Ja, maar dat heb ik dus nu niet. Maar ik denk, als ik bij Petrus sta, dat hij dan zegt, vriend. Ja, maar waarom ben je bang dat een ander dat zegt? Als jij zelf dat gevoel niet hebt. Nee, maar goed, dat het via de band. Ja. Terugkomen, want ik heb het nu niet. Nee. Nou, het is eigenlijk meer dat ik het dus zelf op een gegeven moment ga vinden. Want ik heb dat nu helemaal niet. Nee, echt helemaal niet. Ik vraag mijn gasten altijd om een wankelplaat. En die gaf je eigenlijk niet. Dus nee. Muziek die je koppelt aan een moment in je leven dat het wankelde. Je gaf wel 3 nummers over de liefde. Maar geen wankelplaat. Want doe je niet aan wankelen? Nou, maar, ja, je vroeg ook echt een moment. Ik weet niet hoe je het precies omschreef, maar dat moment heb ik nooit gehad, van een serieuze wankelmoment. Kijk, ik heb wel dieptepunten. Mijn vader die vroeger is overleden, maar goed, daar was ik niet bij. Ik was 3. Ja, ik was er wel bij, maar niet heel bewust. Mijn moeder is overleden in 2004. Ja, dat vond ik ook wel vervelend. Of vervelend vond ik meer dan vervelend, natuurlijk. Ja, that's it. Ja, meer kan ik eigenlijk niet. Nee. Nou ja, wankelen kun je natuurlijk heel groot maken, van dat je leven op z'n kop staat. Maar je kan het ook heel klein houden, van dat je eventjes van die momenten dat je even je evenwicht moet hervinden. Ja, maar ik heb ook wel gedacht, heb ik nou momenten van grote eenzaamheid gekend? Ja, ik ben wel eens eenzaam geweest, maar nee. Ik ben ook wel een, dat is niet helemaal het antwoord op je vraag, maar ik zit er wel positief in, hoor, in het leven en zo. Eigenlijk altijd wel. En als er een tegenslag is, die is natuurlijk altijd wel. Dan is dat toch snel dat ik denk, dat we eens omdraaien. En zorgen, ja. Ik heb alleen maar luxe zorgen. Als ik me zorgen maak, is het alleen maar om mijn kinderen. Mm. Nooit, ik heb nog nooit over mijn zorgen gemaakt over mezelf. Nou, dan gaan we gewoon naar de Cure luisteren. We'll be right back. The Cure en Love Song. Dit was niet, ik herhaal, dit was niet de wankelmuziek van Arno Kantenberg. Want die heeft hij niet. Nee, ik laat dat even duidelijk zijn. Nou ja, dat klinkt eigenlijk alsof ik heel stoer aan het doen ben. Maar dat is helemaal niet zo. Nee, ja, het klinkt heerlijk. Toch? Je hebt natuurlijk wel gewoon zoals ieder mens tegenslag. Maar het zorgt nooit voor dat je helemaal uit balans raakt. Zo heb ik het geïnterpreteerd. Ja. Ja, ik denk het. Ja. Nou, en we zijn er ook uit wie nou die jeugdjournaallezer was. Die zo boos was vanwege jouw recensie van zijn kleding. En dat was Frank de Mos. Frank de Mos. Ja. Klopt. Nou, is dat ook eventjes uit de wereld geholpen. De Nederlandse man wil ik het nog even met je over hebben. Want je zegt, de Nederlandse man. Nou, eerst deze. Even kijken hoor. De vijand van stijl is angst, gebrek aan durf, en dat wordt verpakt als gemak of desinteresse. Ik vind het belangrijk dat het goed zit. Ja. Ja, dat laatste is dan het citaat hè, van mannen om zich. Dat heeft natuurlijk met name die generatie, mijn generatie, de oudere generatie. Jonge jongens hebben dat echt veel minder, tieners, twintigers. Dat zie ik ook aan mijn zoons, maar dat kun je ook gewoon op straat zien. Die hebben niet die angst. Daar zit wat daarin zit. Denk ik, bij die oudere man is het gewoon de angst om niet teruggevonden te worden. Dat is natuurlijk voor heel veel Nederlandse heteromannen is dat lange tijd in ieder geval het ergste wat je van ze kon vinden. Want als ik te veel aandacht besteed aan mijn kleding, dan vinden mensen mij vrouwelijk. Ja, weet je, ik heb een. Ik denk dat de helft van alle kijkers van Boulevard denken dat ik homo ben. Althans, dat hoor ik heel vaak. Ik ben er niet. Maar ja, ik kan mijn haar en. Ik doe nog wel meer te maken. Ja. Maar dan ben je een homo. Als je met mode bezig bent. Omdat die industrie die zit natuurlijk ook vol met homo's. Mm-hmm. Dat is wel. Die angst, dat zit er enorm in. Enorm. Maar dat is dus wel aan het veranderen bij die jonge generatie. Ijdelheid is natuurlijk. Ja, dat is van oudsher. Is letterlijk een hoofdzonde? Ja, vanitas is een hoofdzonde. Het is een van de zeven zondes. Dus dat zit er ook. Cultureel zit er dat gewoon ingestanst. Dat je niet ijdel mag zijn. Terwijl ijdelheid, nou, volgens mij. Ja, nou heb je. Ijdelheid met kleding is anders dan ijdelheid in. Maar dat is nou juist een goede eigenschap. Als je een beetje ijdel bent met kleding. Maar je doet je best. Hè? Je doet het best voor, ik doe mijn best voor mezelf. Maar je doet het ook voor anderen. Oh, jij doet ook je best. Ik zit naar je te kijken. Nu aan jij naar mij. Mm-hmm. Ja. Mot, vertel eventjes. Oh. Wat is dat voor platform? Mannen lifestyle, dus dat gaat een beetje over goede smaak. Dat gaat over hoe je je leven een beetje in de lak kunt zetten. Mm-hmm. Op terreinen die interessant zijn. Vooral materieel, beetje immaterieel ook wel. Dus het gaat wel over kleding en de dingen die erbij horen. Auto's, drinken, eten, et cetera. Nou, ook een beetje over relaties. Je zegt dus mannen van middelbare leeftijd, kan ik zo zeggen. Die willen niet echt opvallen. Ja. Die willen niet als te vrouwelijk worden gezien. En je zegt ook, veel mannen die zich nog jongens wanen. Ja, dat is dat, ja, die jongensmannen, ja. Ja, dat zijn de. Kijk, die oude rockers. Ik zat naar The Cure te kijken, vorige week of twee weken terug. Ja. En toen dacht ik, wat zou Robert, de 20-jarige Robert Smith, toen hij in. Ik heb ze in 1986 ook gezien op Pinkpop. Zou die 22 zijn geweest. 21. Wat zou die gedacht hebben van die man van, ik weet niet wat hij nu is, 60, die daar staat? Zou die dan denken, ja, dat is gek of zo, een oude man die daar staat? Of, dat is die generatie die niet ouder wil worden. Het was omschreven, volgens mij, ik zag een recensie in het AD van als een soort treurwilg. Werd hij omschreven, ook hoe hij eruit zag. Ja, hij is wel heel erg. Hij zag natuurlijk al uit als een vogelverschrikker. Ja. Maar nu is de vogelverschrikker met 50 kilo extra. Hij is echt huge. Maar nog wel inderdaad, die haren en de. Zwarte ogen. Ja, zwarte ogen natuurlijk. Ja. En altijd die blik alsof de bom gaat vallen. Ja. Wat nu sowieso misschien wel zou kunnen. Maar ja, nee, die jongensman, ja, dat is. En ja, die heb je. Die blijft de spijkerbroek dragen. Spijkerbroek die ooit, dat is het uniform van de rebel. Hè? Dat is Marlon Brando, James Dean. Maar die spijkerbroek is nu, ja, dat is helemaal een burgerlijk uniform geworden. Die hele rebelsheid is eruit. En het ging net, ik weet niet, zei jij dan nou een bikerjack? Ja, je had een bikerjack. Ja. Ja, net was ik, want ik had laatst Barry Stevens, die staat in een bikerjack op een fotootje. Daar had ik een klein stukje over. Ik denk dat je daar. Dan denk ik, ja, dat is niet meer Marlon Brando, toch? Dat is Barry Stevens. in een bikerjack. Maar is dat wat je fout ziet gaan dan? Dat mensen te lang vasthouden aan een kledingstuk wat eigenlijk bij een andere fase in hun leven past? Nee, niet per se. Nee, het is eerder wat ik daarmee bedoel is dat... Nou, kijk, die jongensmannen, dat is niet exact hetzelfde als waar we het daar eerder over hadden, over mannen die zich niet durven op te vallen. Maar die spijkerbroek die hoort daar wel bij dat niet durven opvallen. Hm. Als je nu, hè, als ik was naar het stadion, naar het voetbalstadion, toevallig zat ik daar een tijdje geleden. En toen keek ik uit op de lange zijde, de Zuidtribune, het PSV-stadion. Het is gewoon een zee aan blauw. Iedereen heeft een blauwe spijkerbroek. Iedereen. En dat is zo veilig, de spijkerbroek. Als je uitgaat, Hollanders die uitgaan, Surinamers is een heel ander verhaal, die trekken gewoon spijkerbroek aan. Witte sneakers eronder. Ja, wandelschoenen, dat kan nog erger. Ja. Die spijkerbroek is een heel veilig bastion geworden. Ja, van burgerlijkheid. Maar tegelijkertijd willen niet al veel van die mannen er ook een beetje een soort van stoerheid mee uitstralen. Terwijl die stoerheid is natuurlijk wel uitgehaald als iedereen die spijkerbroek draagt. Ja. Je kunt niet Marlon Brando zijn als er 100.000... Je kunt niet met 100.000 Marlon Brando zijn, dat kan niet. Nee. Je kunt niet 100.000 keer een rebel, dat kan niet. Dat kan er maar eentje zijn. Maar tegelijkertijd heb ik ook wel het idee dat er zo'n veelheid aan stijlen nu is. Of zie ik dat verkeerd? Ja, onder jongeren. Boven de 30 niet. En die vele stijlen was er altijd al. Want op mijn middelbare school, wat ik net zei, toen sommigen waren disco, anderen waren new wave. De eerste goths kwamen een beetje, de punkers rondlopen. Ik was een beetje ska op een gegeven moment. Dus dat had je toch ook al. Die vele stijlen had je toen ook wel, hoor. Maar onder jongeren. Onder jongeren is dat natuurlijk, daar switcht ook aan de lopende band. Ja. Want dat is natuurlijk ook het leuke eraan. Je legt een eet af als goth, dat je de duivel aanhangt. Nou, niet misschien niet de duivel, maar de antichrist. En een jaar later ben je ineens een hockeymeisje met een... Dat is natuurlijk de lol van jong zijn. Maar na 30, Micha, zit er verder... Dus die veelheid toch... Als je hier over straat loopt, als je hier in Hilversum door het centrum loopt, denk dat je 30, nou laat het simpel, de 40-plussers zien er allemaal hetzelfde uit. Ja. Zien er echt allemaal hetzelfde uit. Wat vind je van de modewereld? Is het een leuke wereld? Niet echt, hè? Nee. Wat maakt het niet zo leuk dan? Nou, het zou heel laf zijn als ik nu wil zeggen dat het oppervlakkig is, maar ja, dat is denk ik wel het eerste wat in me opkomt. Ja, en daar zit ik dan half leven aan te besteden. Ja, dat zit ik tegelijkertijd te denken. Van, heb je dan wel het gevoel soms van... joh, misschien moet ik me eens in een andere wereld gaan begeven? Goede doelen. Kacheltjes naar Oekraïne. Ja, kacheltjes naar Oekraïne brengen. Ja. Ja, nou, ik doe er wel meer gelukkig. Maar het is geen vreselijke wereld of zo. Het is geen... Zoals je waarschijnlijk bij tv en radio heb je The Voice. En ook De Wereld Draait Door trouwens. Maar je hebt ook de Micha. En je hebt ook wel heel veel... wel echt leuke en interessante mensen die daarin rondlopen. Mm-hmm. Ja, maar het gaat over de buitenkant. En daar gaat het uiteindelijk... Kijk, er zit natuurlijk wel een soort van toplaag. Daar zit je tegen kunst aan te duwen. Mm-hmm. En daaronder is het eerder painting by numbers. Maar je hebt natuurlijk haute couture en zo. Hè, Victor en Rolf. Iris van Herpen, ja, dan heb je het wel gewoon een beetje voor kunst. Dus dat is wel een iets andere orde. Want heb je dat gevoel wel eens, als je bijvoorbeeld bij RTL Boulevard staat, dat je denkt van ja, ik heb het over kleding, ik heb het over stijl, over de buitenkant. Ik zou wel eens wat dieper willen gaan. Nee? Nee, heb ik echt niet. Nee, ik zou het zeggen als het niet zo was. Of als het wel zo was. Nee, heb ik nooit. Nee, ik heb er ook aardigheid in om het erover te hebben. Maar ik denk nooit, god, ik zou nu... De oorlog in Oekraïne willen duiden. Zware affaire. Dat we daar eens over hebben. Nee. Want je hebt ook lange tijd in de tijdschriftenwereld gezeten. Mm-hmm. Mis je dat? Ik mis de tactiele sensatie van een papieren tijdschrift. Mis ik wel, ja. Dus ga ik er eentje weer beginnen. Vanaf maart volgend jaar. Vertel. Onder naam, ja, Mot, tijdschrift Mot. Ja. 4 keer per jaar. Heel wat dik. Want ik miste dat jaar. Maar letterlijk dit, wat ik net zei. Dat is gewoon dat knisperend papier tussen de vingers. En het is... Mot is nu mijn website. En dat doe ik met veel plezier. TV doe ik ook met veel plezier. Maar een beeldscherm is... En zoals een radiomicrofoon of radiogolven dat ook zijn. Dat is niet tastbaar. Ik mis iets tastbaars of zo. Echt dat je... Dat warm van de pers komt rollen. Ja. Ja, en dat je inderdaad even met je hand over die cover gaat en denkt, lekker. Dus ik ga wel weer een tijdschrift beginnen hier. Dus je gelooft wel in de toekomst van dit is helemaal tegen de voorkomen contrecoeur, want het gaat eigenlijk heel slecht in die tijdschriftenmarkt. Ja, want ik zit te denken, ik ben niet helemaal op de hoogte van alle tijdschriften, maar zijn er nog tijdschriften op dit moment die een enorme groei maken? Of is het allemaal aflopende zaak? Nee, het is niet allemaal, maar het is wel een grote aflopende zaak, ja. Ja. Ja, nee, in die zin slaat het eigenlijk nergens op, maar Omroep Max, hè, de tv-gids van Omroep Max, ik weet even niet hoe die heet, die schijnt te groeien. Voor de rest is het vrouw en kinderen eerst. Ja. Maar ja. Nou ja, zo moet je eens wat proberen. En het is het overzien, het is 4 keer per jaar, kwartaalblad, wel dik. En wel heel mooi papier. Het is makkelijker om iets, om trots te zijn op iets tastbaars. Ja? Ja, voor mij geldt dat wel, ja. Dan wanneer je... Nou, dan op radio. Maar ja, iets tastbaars, dat is toch ook als je in Volkskrant Magazine verschijnt? Dat is toch ook iets wat je kan vasthouden en aanwijzen? Ja, dat is waar. Heb ik natuurlijk wel een hele kleine bijdrage in. Hè. Maar dat is waar, ja. Maar goed, ik heb altijd tijdschriften gemaakt. Meestal maandbladen of vroeger weekbladen. En ja, die sensatie, die mis ik een beetje. Wat was als kind jouw tijdschrift waar je veel liefde voor had? Ik las alles wat los en vast zat thuis. Alleen, ja, er zat niet zo heel veel los en vast. We hadden het aanzien van, zeg jij dat iets of niet? Aanzien van die jaren hangen. En die hadden van 69, 70, 71, 72, 74 niet gek genoeg. En voor mij 75. En die heb ik van 7, zeg ik dan nou goed. En ik ken ze helemaal van buiten. Ik kon je precies vertellen wanneer Yasser Arafat op bezoek ging bij... Dat vond ik fantastisch. Dus dat was wel een wereld. Hoor. Daar ging wel een wereld. Dat waren gewoon grote zwart-wit foto's toen. Hè? Ja. Vaak ook, hè, Biafra, hoop ellende altijd. Maar goed, dat lag ook letterlijk ver weg. En ook, het voelde ook ver weg. Tegenwoordig voelt alles dichterbij. We kunnen naartoe vliegen. We zien het op internet, hoe dan ook. Dat vond ik wel echt fascinerend. Dus die las ik. En we hadden de leesmap. Oh, dat vond ik altijd zoiets. Als mensen de leesmap hadden. Dat wilde ik als kind ook altijd. Ja, dat begrijp ik wel. Ja. Ja. Dus we hadden de story en de libellen voor mijn moeder. Het eerste showtje toen Eppo voor mijn broer en mij. En later, want die kreeg ik wel van mijn moeder. Mijn moeder had het niet zo breed, dus die moest altijd wel een beetje wat wel niet kon. Maar dan kreeg ik wel de hitkrant en de popfoto. Ja, dat las ik van voor naar achter. En je zei dat je al op jonge leeftijd je vader verloor. Is er een moment gekomen waarop je me echt heel bewust bent gaan missen? Ja, toen mijn kinderen... toen mijn kinderen werden geboren. Dat zeg ik nu alsof het heel voor de hand liggend was. Maar ik miste hem natuurlijk wel vroeger al. Omdat ik bij vriendjes kwam en die hadden een vader. En dat waren vaak mannen met snorren. Huh. Ja, dat herkende ik natuurlijk helemaal niet. Een beetje een ronkende stem door het huis. Daar moest ik altijd wel een beetje aan wennen. Was ik wel snel door geïntimideerd. En heb je een goed beeld van hoe die was? Nee, helemaal niet. Nee. Hm? Nee, lange man. Mijn moeder was klein en ik ben lang. En qua karakter? Ik denk zoals mijn broer. Ja, terwijl hij had, het zat mijn vader allemaal niet mee. Hij had toch een zwak gestel. Hij is uiteindelijk aan hersentumor overleden. Hij had op jonge leeftijd een ongeluk gehad met een kar in het dorp. En dat was in het ziekenhuis beland. Ook met zijn hoofd was allemaal niet goed. Hij had lang in het ziekenhuis gelegen. Kon goed leren, maar... ook een beetje een moederskindje, volgens mij, bij mijn oma. Ik had een hele lieve oma. Althans, oma's zijn altijd lief. Maar ja, ik heb hem nooit gekend. Ik heb foto's. Mijn moeder vertelde ook nooit veel over hem. Als kind, wij vroegen er ook niet naar, mijn broer en ik. Doen kinderen niet, hè. Ik vertel wel eens over mijn moeder tegen mijn kinderen. Mm-hmm. Of wat dan ook. Ja, dan luisteren ze maar. Maar gek is dat eigenlijk, hè? Dat je dan inderdaad niet met je moeder dat soort gesprekken hebt gehad van... nou, vertel me alle verhalen, hoe die was, wat die deed. En... Nee, nu kan ik het niet meer vragen. Ik heb het daarna, mijn moeder is in 2004 overleden. En ik heb het daarna wel, maar dat was natuurlijk te laat... heb ik het aan tantes en zo wel een beetje gevraagd, kunnen reconstrueren. Maar... En welke informatie mis je nog? Wat zou je heel graag nog over hem willen weten? Nou, ik mis eigenlijk alles. Eigenlijk mis ik alles. Ja, nee, ik heb niet specifiek iets... Ja, hij was gelovig, dat weet ik wel. Want dat weet ik van het rouwprentje. Dus dat was hij wel, katholiek, rooms-katholiek. Net als ik trouwens. Ik weet het niet, maar mijn vrouw is Surinaams. Die hebben een In het algemeen hebben Surinamers een wat breder geloof in de wereld van de geesten. Mm-hmm. Het spirituele. Ja. De voorouders. Dus de hemel en aarde, ja. Dus die wordt af en toe bezocht door mijn vader. Oh ja? In de dromen. Ik niet. Hè? Ja. Wat apart. Dus dan vraag ik, dan vertelt ze me. Ja. En wat je dan kan hoort... Ik vragen stellen via haar, hè? Dat kan niet. Hè? Nee, precies. Maar is het dan geruststellend wat je hoort? Wat... Ja, wat ze me vertelt wel. Ik hoop de rest ook, maar ja. Ja. En daar geloof je wel in, dat... Ja, nou, ik geloof erin dat mijn vrouw dat gelooft, ja. Ja. Ja, ik geloof er, dus geloof ik erin. Alleen, ja, mij bezoekt die niet. Dus misschien geloof ik er dan niet genoeg in, dat zou je kunnen zeggen. Maar ik geloof wel dat het echt is voor mijn vrouw, dus dat geloof ik wel. Dus dan is het ook echt voor mij, ja. Arno is een leeuw qua sterrenbeeld, een soort Lion King. Trots, met een groot ego en dol op aandacht en bewondering. Arno heeft een hele luie kant. Hij delegeert niet eens, hij gaat ervan uit dat anderen voor hem rennen. En attent en complimenteus, dat is hij nou, vrijwel nooit. Maar Arno kan ook heel hard werken. Toen Esquire op het punt van omvallen stond, weet ik nog goed, heeft hij zich 3 slagen de ronde gewerkt en zitten rekenen om het blad overeind te houden. En dat is hem gelukt en dat bewonder ik echt enorm. Ik heb Arno 18 jaar geleden ontmoet op Schiphol. Ik vond hem in eerste instantie ontzettend irritant en arrogant. Maar toen we uitstapten, uren later in de Dominicaanse Republiek, toen waren we vrienden en zielsverwanten zelfs. Arno's drijfveer is, denk ik, gezien en bewonderd worden. Zijn eenvoudige afkomst overstijgen. Hij zal vannacht ongetwijfeld vertellen dat hij een parvenu uit Gemert is. Daar koketteert hij heel graag mee. Tot slot moet gezegd dat Arno de knapste, best geklede, grappigste man is die ik ken. En dan schrijft hij ook nog eens fenomenaal goed. Het enige jammer is alleen dat hij dat zelf misschien nog wel het beste weet. Ik had als ik jou was alleen die laatste zin uitgezonden. Want horen we hier iemand die jou heel goed kent? Of iemand die... Nee, dit is Cecile Narings, hè? Ja. Ja. Mijn collega die wij... Oh, ze is nu ook echt alleen collega? Ja, een hele vage vriendin. Mijn collega bij de Volkskrant, bedoel ik. Wij schrijven samen, wij trekken samen op bij de Volkskrant, ja. Maar, wat zit ze er goed... Nou, ze gaat met gestrekt been in, hè. Ik kan er weinig te inbrengen, denk ik. Ik ben inderdaad lui, had ik zelf al gezegd, hè. Ja, en... Maar het is wel goed te... Ik vind het eigenlijk wel... Dat ik denk, frek, ja, zo had ik het zelf niet gezien... dat ik inderdaad niet eens delegeer... maar dat ik gewoon ervan uitga dat andere mensen... Dat is eigenlijk... Ja, maar stom... En dit pleit ook weer helemaal niet voor mij. Dat vind ik dan eigenlijk wel weer een hele grappige eigenschap. Dat ik dat vind, dat pleit, dat maakt het eigenlijk nog... slechter of zo. Ja, en je drive van ja, je afkomst overstijgen, nou, daar heb je het inderdaad ook over gehad. Is dat goed Paar gezien? Nu, ja. En gezien en bewonderd worden? Ja, ik denk wel dat het zo is. Ja. Ik denk dat het wel zo is. Ja. Want had je dat gevoel als kind dat je niet helemaal gezien werd? Nee, ik denk dat ik dat altijd wel zo gehad heb. Nee, dat heb ik altijd wel gehad. Ik heb wel een fase tussen mijn... Even kijken, ik ben nu vrij lang, hè. Maar ik groeide heel laat. Dus tussen mijn 13e en mijn 15e, volgens mij, was ik heel klein. En vond ik heel stom. Vond ik echt niet leuk. Op de middelbare school, sowieso. Natuurlijk een vrij kwetsbare periode. Ja. Eerste 3 jaar op de middelbare school. Ik was vaak de jongste leerling, omdat ik een vroege... Hoe zeg je dat? Vroege leerling? Ja, vroege leerling. Toen was ik heel klein. Als kleine jongen. En dat vond ik echt niet leuk. Nee, dus ik was blij dat ik ineens de lucht in schoot op mijn 15e. Dus dat zal er ook wel een beetje mee te maken hebben... dat je dan niet gezien wordt of zo, als je zo klein bent. Ik heb een loslaatmuseum. Een plek waar mijn gasten iets achterlaten waar ze van af willen. Iets wat ze misschien tegenhoudt. En ook iets, geef ik altijd mee, waar een volgende gast iets aan heeft. Dus geen oude joggingbroeken of kapot gedragen sokken. Dat heb ik ook niet. Nee. Ja. Nee, moet ik zeggen wat ik heb? Ja, wat heb je? Een muts. Wel een mooie muts, helemaal nieuw. Kaartje zit er nog aan. Van merino wol, dus het is echt lekker zacht. Het is een grijze muts. Van een Japans merk. Ja. Is belangrijk, hè, dat kleding ook gewoon echt zacht is. Ja, toch? Ja, dit is fijn. Nee, deze heb ik. Kijk, ik bevind me in de gelukkige omstandigheid dat ik veel dingen krijg in de kledingsfeer. En nou, deze muts. Ja, jij zei, nee, maar je moet iets meenemen, want je achterlaat. Ja. Ja, het is nu -5 voor mij buiten. Ja. En Normaal, deze had ik dan. Er is bij ons een opvangcentrum een stukje verderop. En er zitten allemaal mannen die dan met de blikken shopperpils daar voor de deur zitten. Dus daklozen, thuislozen. Maar goed, ze hebben opvang. Maar ik denk, ja, normaal gesproken had ik daar bij Harry of Wim op zijn hoofd gezet. Maar ja. Ik neem die mee naar jou. Ja. En de omschrijving, grijs? Grijs? Ja. Wel een mooie muts hoor. Ja. Want met is de muts helemaal logotje. Terug of is die nooit weg geweest? Nee, ja, nou, ja, je hebt de beanie. Bedoel je dat misschien nog niet? Ja, die vind ik echt verschrikkelijk. De beanie, waar was ik nou? Ik was van de week Paradiso. Ja, dat trek ik dus lastig. Een man die een beanie is een soort condoom op je hoofd, zeg maar. Ja. En dan een beetje als een smurfmus achterovervallend, hè, als een dopje. Ja, en die dan binnen ophouden, ja. In Paradiso, ja. Geef nog eventjes een kledingadvies voor de feestdagen. Ja, doe je best. Mm. Ja, dat ik kan er niet... Ja, doe je best. Want waarom zou je niet doen? Doe het voor jezelf, doe het voor een ander, maar doe gewoon je best. Maak er wat van. Het kost allemaal ook niet heel veel moeite. Het hoeft ook allemaal niet zoveel geld te kosten. Want ja, je moet ook een broek kopen en een jas en een blouse en al dan niet een stropdas. Maar het is leuk om je best te doen. En het is, weet je, als je een wit knisperend hemd net gestreken aantrekt... Ja, dan voel je gewoon ook een beetje. Dat is de kracht van kleding. Ja. Ik heb dat niet, want dan voel je ook lekker. Maar anderen vinden het ook fijn. Dus ja, gewoon een beetje je best doen. Sowieso ja, in het leven, denk ik wel. Ja, toch? Ja, want wat jij zegt over dat mannen dan misschien denken van ja, ik wil niet te veel aandacht aan besteden aan mijn kleding. Dat hebben vrouwen. Als vrouwen dat ook doen, krijgen ze ook opmerkingen. Merk ik zelf ook. Van als je zelf als vrouw een mooie jurk of een opvallende jurk aantrekt, krijg je ook heel vaak op je werk te horen van zo. Moet je nog naar een feestje? Oh ja? Mm-hmm. Ben je dat me echt verbaasd? Dat je ja, dat is echt waar. Van mannen of van vrouwen? Beide. Allebei? Ja. Nee, ja, ik heb... Dat is toch wat Calvinistische, denk ik, toch? In Nederland. Ja. Of vind je dat niet typisch Nederlands? Ja, ja. Nee, kijk, ik heb er nu niet meer zoveel last van. Maar omdat meestal... Of de mensen kennen me dus dan... Maar op een met een smoking... Door de stad lopen van A naar B... Mm-hmm. Ja, dat was natuurlijk. Dat kon niet zonder opmerkingen naar mijn kop. Ober. dat werk. Terwijl, als ik diezelfde smoking in New York door de stad liep, dan niks. Helemaal niets. Nee. Helemaal niets. Nee, ja dat. Dat is echt, dat je in Nederland vinden ze dat je niet te gek moet doen. Ja, doe maar je gewoon. Moet niet te gek doen. Doe maar gewoon, dat we altijd zeggen. Doe maar gewoon. Is onder de rivieren iets minder dan boven de rivieren, dan merk je echt het verschil. En hoe hoger je komt, hoe noordelijker, hoe gewoner je moet doen om erbij te horen. Ja. Ja, ik vind dat overigens dat je. Je moet. Het verbaast me dat jij dat zegt, dat je als vrouw daar zoveel opmerkingen over krijgt. Als man, dat weet ik wel. Dat kreeg ik toen ik me een beetje begon te kleden ook. Ja. Altijd van vrouwen. Oh, altijd ja. Vrouwen die dan toch een beetje moesten zeuren of zo. Je toch een beetje kleiner moeten maken. En een vrouw die een aardige opmerking maakt over de kleding van de man. Haar eigen man of de buurman. Die man die kan daar 3 weken mee. Loopt hij met zijn hoofd in de wolken. Dat is echt een klein complimentje op het terrein van de kleding. Of het uiterlijk. Ja. Kost ook helemaal niks. Nee. Het kost helemaal niks. In plaats van dat ik tegen jou zeg... Moet je op je feestje of weet ik veel, of ga je trouwen? Kan ook iets anders zeggen. Ja. Mooie jurk. Dank je wel. Trouwens. Dank je wel. Beetje strak? Te klein. Nee, toch? Ja, dat was strak, toch? Nee, ja, dat is gewoon mijn maat. De liefde. Wil je even kijken? Want je had, er zijn nog 2 platen over. De liefde. Ik heb staan Minnie Riperton, Inside My Love. Ja. Of Drake met One Dance. Welke wil je liever? Waar heb je een beter verhaal bij? Oh, ik heb niet echt het beste verhaal. Allebei de plaat dans ik op met mijn vrouw. Maar Minnie Riperton is onze... hoe zeg je, heb je daar een naam voor eigenlijk? Maar dat is een beetje ons liefde. Dus, ik ben dol op Minnie Riperton. De moeder van Maya Rudolph, de actrice. En ik ben, zij is... maar het is Inside My Love. Ja, je hebt dus Loving You, dat is dus eigenlijk... Dat is nog zoeter. Ja. En dat is echt met die vogeltjes ook, hè? Ja, ja. Ja, ja. Ja daar is mijn vrouw en ik slowen daarop. Is dat de belangrijkste liefdesles? Zorg ervoor dat je blijft dansen. Met je partner. Oh, wauw, ja. Ja. Ja, wij dansen heel veel, ja. Klopt. Ik ben dol op dansen. En jullie zijn al heel lang samen, toch? 25 jaar. Niet per se heel lang, maar... Dat vind ik wel heel lang. Ja, de zoon is 24. Dus daar kun je nagaan... En hoe ontmoetten jullie elkaar? Hoe snel hij kwam? Zij was de... Hij was de vriendin van een vriend van me. Zegt hij een beetje? Ja, nee, maar ja, die, ja, daarna een hele vare kennis. Hè. Maar, ja. Dus zo heb ik haar ontmoet. Ja. Ja, maar dat is in de liefde. Is de timing niet altijd perfect? Nee, en het is een beetje de kunst om... en daar heb ik enorm mazzel mee gehad. Om het dan wel te zien, zeg maar. Als het er is. Ja. Zeg, leg dat goed uit, Michel, of niet? Maar om. Om te zien wat zou kunnen zijn. Nou, dat het er is, zeg maar. Dat, het haar, dat zij het is. Ja. Of dat ik het ben voor haar dan in dit geval. En daarna moet je gewoon ook heel veel geluk hebben, denk ik wel eens. En je best blijven doen. Ja. Dankjewel. Dansen, hè? Dansen. Goed dansen. Ja. Dankjewel, Arno Kantelberg. En wil je eerdere gesprekken terugluisteren, zoek Misha dan op in je podcast-app. Abonneer je zodat je niks mist. En laat me weten wat je van het gesprek vond. Ik zit op Twitter en op Instagram, @MishaBlok. Wat vond je? Vond je het meevallen? Tegenvallen? Vind je het als journalist moeilijk om geïnterviewd te worden? Ja, nou, ik denk eigenlijk altijd, en dat is geen vals op schijn, dat ik denk, zo heel veel heb ik nou... Ook al niet te vertellen. Zeker niet als je net met Sander de Kramer over Kachels naar Oekraïne hebt gehad. Nu weet ik inderdaad. Ik ben iets vergeten. Want jij mag nog wat kiezen natuurlijk uit wat andere gasten hebben achtergelaten. Kacheltje. Die jij Sander de Kramer zegt. Want Sander de Kramer heeft dit boek achtergelaten. Chief Ouwe Dibbes. Ja, die heb ik al. Over Sander de Kramer. Maar toch bedankt, in Sander de Kramer. En even een recensie. Wat vond je? Leuk. Ja, dat is een ongelooflijk verhaal natuurlijk. Ja, toch? En dit... Kijk, ja, dit is wel toepasselijk, want jij bent... je houdt van stropdassen, toch? Zeker. Je mag hem pakken. Dit is een stropdas van Bram van Ooyek. Volgens mij woont hij bij mij in de buurt ook. Ik zie hem wel eens lopen. Ja. Het is een Italiaans merk. Hij heeft hem nooit gedragen. Omschrijf hem eventjes. Ik zit even te kijken, want het is donker in de studio. Dus kan de kleur eigenlijk... Is nou donker... Donkerblauw. Blauw. Ja. Met een... Met een soort logootje. Logootje, ja. Het zegt mij helemaal niets eigenlijk. Ja, Made in Italy staat erop. Ja. Dat lijkt me wel. Made in polyester, als ik heel eerlijk ben. Ik begrijp al waarom dat Bram hier de gulle gever van is. Kan ik daar nog meer kiezen? Of nee, dit was het. Ja, je mag ook zeggen van nou, alle twee niet. Ik vind het een beetje zonde als ik hem niet ga dragen. Ja. Ja, tegelijkertijd. Dan, ik vrees dat niemand draagt meer stropdas tegenwoordig. Nee. Vind je het jammer? Ja, vind ik jammer. Ja. Ik vind stropdas heel mooi. Ah. Ja. Ik draag eigenlijk altijd of een stropdas of een sjaal wel. En dan zeggen mensen altijd, ja, maar dan zit het zo benauwend. Ja, dan moet je een grotere stropdas kopen. Of een grotere boord van je overhemd. Dat ligt niet aan die stropdas. Ja, het is ook psychisch, hè? Net als veel mannen met een trouwring hebben. Ze zeggen van, ja, het knelt. Oh, wauw. Dat heb ik dan maar nog nooit. Wat goed. Ja. Nee, bij mij knelt. Ik heb een hoop ringen, maar dat knelt er niet één. Maar die stropdas, weet je, als je nou echt een beetje de rebel bent, dan draag je tegenwoordig een stropdas en geen spijkerbroek. Want die stropdas draagt niemand meer. En die stropdas, dat is, ja... Dan bescheid je gewoon. Dat is eigenlijk heel je boodschap, toch? Ja, ja, heel erg. Ja. Ga de andere kant op. Weg van de stroom. Ja, het is uit 2018... Palermo, het is blijkbaar Siciliaans hier, met strop, dat zit ik even te bestuderen. Ja. Ik kan nergens vinden wat voor stof het is. Nee. Het is geen... Ja, het staat meestal aan de binnenkant van de... Nee. Oh, hier hebben we het. Kijk eens, 100% zijde, ik neem alles terug. Oh. Neem alles terug. Ik neem hem. Bram. Ik neem hem. Nou. Bram, bedankt, hè. Hey, topper. Tijd voor Minnie. Ja. Meeting, barely touching each other. NPO Radio 1. Het is 2:00.